i zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 lipca, minęła 19. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis Trójki. Ojciec i syn rażeni piorunem w Małopolsce, obaj w ciężkim stanie są w szpitalu. Biegacze z Podlasia włączyli się do akcji oddawania krwi. To nie przeszkadza nic w uprawianiu sportu, to jest bezpieczne, są wszystkie rygory zachowane. Pierwsze dziecko zakażone koronawirusem w okresie prenatalnym przyszło na świat w Portugalii. W ciężkim stanie trafili do szpitala 44-letni mężczyzna i jego 8-letni syn. Zostali rażeni piorunem. Byli na wycieczce rowerowej w miejscowości Sułków w Małopolsce, mówi Paweł Tomasik z policji w Wieliczce. W pewnym momencie złapała ich burza, ulewny deszcz i najprawdopodobniej schowali się pod jednym z pobliskich drzew i w tym momencie właśnie uderzył piorun. Wiadomo, że 8-latek ma poparzenia drugiego stopnia. W całej Małopolsce obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem. Wielu polityków Zjednoczonej Prawicy wzywa do odrzucenia mechanizmu powiązania funduszy unijnych z przestrzeganiem praworządności. Podczas trwającego w Brukseli unijnego szczytu zaapelowali o to w mediach była premier i europoseł Beata Szydło, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i europoseł Patryk Jaki. Premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że Polska nie godzi się na arbitralne mechanizmy. Propozycja funduszy za praworządność powinna być bezwzględnie odrzucona. To zdanie byłej premier Beaty Szydło. Zbigniew Ziobro mówi w naszym dzienniku o broni atomowej wymierzonej w Polskę i Węgry. Natomiast Patryk Jaki wezwał premiera do zawetowania każdej propozycji wiążącej fundusze z praworządnością. Po pierwszym dniu szczytu Mateusz Morawiecki podkreślał, że taki mechanizm mógłby doprowadzić do osłabienia pozycji Polski. Nie chcemy żadnych arbitralnych mechanizmów, które mogą prowadzić do tego, że później politycznie motywowane państwa będą podejmowały za nas decyzje w sprawach, co do których nie będziemy czuli żadnych zobowiązań. Najnowsza propozycja dyskutowana na unijnym szczycie nadal przewiduje złagodzone zapisy w sprawie praworządności w porównaniu z propozycją Komisji Europejskiej. Do nałożenia sankcji na dany kraj potrzebna byłaby zgoda większości państw. Z Brukseli Karol Darmoros, Polskie Radio. Biegacze włączyli się do akcji oddawania krwi. W całej Polsce zapasy są na wyczerpaniu. W białostockiej stacji przy ulicy Skłodowskiej Curie krew oddawali aktywni amatorzy sportu, ale nie tylko. Biegacze zawsze pomagają. Oddajemy krew, ja zdaję regularnie, co 2 miesiące. Ratuję tym życie. To nie przeszkadza nic w uprawianiu sportu, to jest bezpieczne, są wszystkie rygory zachowane. Najbardziej pomagamy, inicjatywa jest słuszna. Ja trafiłam na post, że biegacze zdają krew. Czekałam na dobry termin, żeby tą krew oddać. No i tak coś tknęło, żeby przyjść. Trzeba się troszeczkę zmobilizować, szczególnie, że widać, że zapotrzebowanie na krew jest bardzo duże. Tak jak zresztą w każde wakacje, a w tym roku prawdopodobnie będzie dużo ciężej. Jednak pandemia robi swoje, także no skoro biegacze wzywają, to trzeba. W kraju jest bardzo duże zapotrzebowanie na krew. Tak samo u nas w województwie podlaskim potrzebujemy wszystkich grup. Bartosz Szutkiewicz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Zrodziła się idea, żeby zorganizować spontaniczną akcję, w której oddadzą krew osoby, które biegają. Biegam i podczas biegania staramy się pomagać charytatywnie. Zabezpieczenia są wystarczające. Można bezpiecznie oddawać krew. W akcję zaangażowały się również fundacje, stowarzyszenia i instytucje związane z bieganiem na Podlasiu. W Portugalii urodziło się pierwsze dziecko zakażone w okresie prenatalnym koronawirusem. Dziewczynka ma silne objawy COVID-19, m.in. zapalenie płuc i trudności z oddychaniem. Jest na oddziale intensywnej terapii. Portugalscy lekarze uważają, że to prawdopodobnie skutek infekcji doszło do przedwczesnego porodu. Dziecko urodziło się po zaledwie 34 tygodniach ciąży. Z szacunków portugalskiego Ministerstwa Zdrowia wynika, że dziś w kraju ustabilizowała się sytuacja epidemiczna. W ciągu ostatnich 24 godzin przybyło 313 nowych zakażeń. Zdecydowanie więcej przypadków nowych zachorowań notowanych jest od wczoraj w Hiszpanii. Na koniec zaproszenie na Cekwany. Leżaki pod palmami, kajaki, koncerty, czyli Paris Plage. Letnia strefa relaksu w Paryżu od dziś otwarta. Ta coroczna impreza gromadzi rzesze Paryżan i setki turystów. W tym roku ze względu na pandemię nowa atrakcja dla kinomanów. Widzowie z maleńkich pontonów pływających po rzece będą mogli oglądać filmy na gigantycznym ekranie i to w romantycznych dekoracjach, nie rodem z kina, lecz tworzących autentyczny nastrój Paryża, kamienic na wyspach i pełnych uroku mostów. Na kanale w La Villette na chętnych czekają kajaki, rowery wodne, baseny i można pograć w baby food albo dostać zastrzyk adrenaliny, szybując na linię nad wodą. Nad Cekwaną zaś odbędą się koncerty orkiestry kameralnej. Czynne będą plażowe biblioteki sklepiki i restauracje, ale wszędzie tam, poza basenami, obowiązują maseczki ochronne. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Trójce czas na sport. Mateusz Fusiarz. Przypominam, że trwa ostatnia, 37. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Gra grupa spadkowa, a grają w Zabrzu, Kielcach, Bełchatowie i Krakowie. Wszystkie wyniki po 21.00, jutro starcia w grupie mistrzowskiej. Natomiast o 20.45 starcie w Pucharze Anglii. Arsenal o finał zagra z Manchesterem City. Spotkanie zapowiada trener kanonierów Mikel Arteta. City ma pewne słabości i będziemy chcieli je wykorzystać, ale mają też mnóstwo jakości. Niemniej przygotowywali się do tego meczu jak do każdego innego. Musimy po prostu grać swoje, jak zwykle. A w kontekście piłki w Anglii jeszcze mała ciekawostka. Czy wiedzieli Państwo, że ekipie Leeds kibicuje Jamie Lannister? Tak jest, od twórca roli królobójcy z Gry o Tron, Nikolaj Coster-Waldau jest wielkim fanem ekipy Mateusza Klicha. Wczoraj po upragnionym awansie napisał swego rodzaju list do trenera Marcelo Bielsy. Przyznał w nim, że dzięki temu sukcesowi kibice Leeds znów poczuli się dziećmi, a trenera wprost kochają. Lewis Hamilton wygrał kwalifikacje do trzeciej rundy Formuły 1 na Węgrzech. Brytyjczyk był dziś lepszy od kolegi z Mercedesa Walteriego Bottasa i Lensa Strolla z Racing Point. Wyścig startuje w niedzielę o 15.10, czyli jutro rozstrzygnięcia na Hungaroringu, tak jak w Bytomiu. Znamy już komplet finalistów tenisowych Mistrzostw Polski. Wśród pań to Katarzyna Kawa, która w jednej drugiej pokonała Katarzynę Peter, a także Magdalena French, która ograła Ukrainkę Anastazję Szoszynę. W rywalizacji mężczyzn Kacper Żuk pokonał Piotra Grynkowskiego, a Kamil Majszak niespodziewanie przegrał z Danielem Michalskim. Bardzo dobry mecz. Bardzo się cieszę, że wygrałem. Kamil jest super zawodnikiem. Mecz może na początku nie układa się wedle mojej myśli, ale wynik końcowy już jak najbardziej na plus. Na koniec jeszcze boks i Stany Zjednoczone. Kolejny Polak zadebiutuje w USA. Dziś w nocy w miejscowości Venice na Florydzie Michał Olaś, który chce podążyć śladami Tomasza Adamka, zmierzy się z Amerykaninem Kevinem Brownem. Olasia wspiera Andrzej Fonfara, który po zakończeniu kariery został bokserskim menedżerem. Michał Olaś na zawodowym ringu wygrał wszystkie 9 walk, w tym 8 przed czasem. Rywalizuje w wadze półciężkiej. Podkreśla, że właśnie teraz zaczyna spełniać swój amerykański sen. Uczę się dużo nowych rzeczy, troszkę takiego amerykańskiego stylu. Tak samo jeździmy do sama kolony na sparingi, gdzie sparuję z różnymi innymi zawodnikami, innymi sparing partnerami. Dla walczącego kilka lat temu Mistrzostwo Świata Andrzeja Fonfary to będzie początek nowej kariery w boksie zawodowym. W roli menedżera będzie to mój debiut, także razem z Michałem będziemy debiutować. Ze względów bezpieczeństwa na gali z udziałem Polaka będzie tylko 500 widzów. W USA transmisję na żywo można zobaczyć w systemie pay-per-view. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Parlowski. Znów o sporcie po 21.00 opowie Jan Kałucki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy wydali po południu ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami, lokalnie gradem dla województw łódzkiego, wielkopolskiego i małopolskiego. Burzowo także w pozostałych regionach centralnej, południowo-wschodniej i południowej Polski. W nocy bez deszczu tylko nad morzem, w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i Podlasiu. Temperatura od 12 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Weekendowa oferta. Duże AGD do zabudowy w zestawie taniej aż do 15%. Na przykład kupując zestaw czterech urządzeń do zabudowy Beko oszczędzisz 807 zł. Mediamarkt. Tankujemy na Lotosie. Tak! 10! 20! 24! 25! W te wakacje tankowanie na Lotosie jest proste jak bułka z parówką. Kupujesz minimum 25 litrów paliwa oraz kawę i dostajesz hot doga za 1 grosz. Twoje dzieci też dostają, dlatego odwiedzajcie Kafe Punkt całą rodziną. Szczegóły promocji w regulaminie na stacjach Lotos oraz na lotos.pl. To kiedy znów tankujemy na Lotosie? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnez. Aflowarm. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty.

One More Hour, tak kończy się album The Slow Rush grupy Tame Impala. Świetna płyta na lato. Dziś w liście osobistej po 20 będziemy retransmitować koncert z tegorocznego festiwalu mniejszości narodowych i etnicznych Rzeczpospolitej. Koncert grupy Milo Curtiso, który zaprosił do tego projektu wspaniałych gości z grupy Kroka i Wojciecha Waglewskiego. Zresztą sam o tym po 20 opowie. Teraz wracamy do Banco de Gaia. Thank you.

Mother. Hasło, które wróciło w 2020 ze zdwojoną, strojoną albo jeszcze więcej razy zmultiplikowaną siłą. Grupa The Specials w utworze o tytule po prostu BLM. Wspaniała płyta, zagrajmy z niej jeszcze raz. Po 20 Milo Ensemble, między innymi z muzykami Kroke. To teraz przypomnijmy ten właśnie zespół. Thank you.